Падступныя мурашкі. Аднойчы мышка Пік-Пік ляжала на сваёй канапе пантофлі пасля добрага абеду. Раптам недзе з-пад падлогі пачуўся тоненькі галасок. «Шаноўная мышка!» Пік-Пік азірнулася наўкола і нікога не заўважыла, а галасок не змаўкаў. «Пані мышка, паглядзіце сюды, я тут!» Мышка паглядзела на падлогу і проста ля сваёй канапы ўбачыла рудую мурашку. «Табе што трэба?» – раззлавалася мышка. «Не бачыш хіба? Я адпачываю!» «Шаноўная мышка!» – запішчэла мурашка. «Мяне паслалі да вас па дапамогу. У нас ёсць вялікі мех найлепшага цукру, але мы ніяк не можам яго прагрызці. Каб вы згадзіліся трохі папрацаваць сваімі зубкамі, то вы б мелі столькі цудоўнага цукру, колькі б захацелі. А мы ўжо, мурашкі, падабралі б тое, што застанецца». Пік-Пік адразу ускочыла з канапы. «Ну, дзе ваш цукар? Вядзі!» І мурашка павяла мышку праз дзірку, якую прарабіў пан Абадран. Як Пік-Пік не спяшалася, не забылася прыхапіць цэлы жмут мяшэчкаў для цукру. Мурашка доўга вяла Пік-Пік па вентыляцыйнай трубе. Пасля звярнула ў адзін бок, потым у другі. Карацей, шлях быў такі блытаны, што Пік-Пік сама б ні завошта не дабралася. Нарэшце наперадзе паказалася святло. Мурашка падвяла мышку да невялікай адтуліны. «Цяпер, шаноўная, вам варта толькі скочыць уніз, каб апынуцца на жаданым мяшку». Мышка саскочыла і сапраўды ўпала на пругкі мех, вялікі, як два тэлевізары, са шчыльнай белай тканіны. Мышка імгненна прагрызла ў мяшку вялізную дзірку і ад. Туль сыпануў белы салодкі пясок. Але не паспела мышка распрастаць свае мяшэчкі, як уся кладоўка зрабілася рудой ад мурашак. Яны расцягвалі цукар у шматлікія шчыліны так хутка, што мышка адчула, што падае. Калі ж Пік-Пік ачомалася, дык убачыла, што сядзіць на пустым мяху, і побач няма ні адной пясчынкі цукру і ніводнай мурашкі. «Гэй! Дзе вы?» – паклікала мышка. Цішыня. «Што ж рабіць?» – замітусілася Пік-Пік. «Цукру няма, сяджу невядома дзе». Вяртацца ранейшым шляхам было немагчыма. Адтуліна, праз якую мышка трапіла ў кладоўку, была занадта высока. Прыйшлося прагрызці дзверы і выйсці ў чужую кватэру. Мышка Пік-Пік ціхенька прабіралася па калідоры. Калі пачуўся гучны брэх і вялікі сабака з рудой поўсцю кінуўся на мышку, Пік-Пік схавалася пад шафу, а сабака ўсё брахаў. Пачуўся голас гаспадыні. «Чуеш, сабака брэша, пэўна, на двор захацеў. Ідзі, хутчэй выведзі». Гаспадар неахвотна пабурчэў, але начапіў на сабаку павадок і пацягнуў да дзвярэй. Мышка ледзь паспела выскачыць следам за гаспадаром і сабакам на лесвіцу, а адтуль на двор. На шчасце, Пік-Пік ужо ведала свой пад'езд і таму хутка вярнулася дадому. Праўда, без цукру.